Na yende kosenga nzela bona zonga na boka papoti ya konya kola ngata konya so ya solo ngai koyo na lembie obokola na ino motema batela nzoto yo papa na kosenga yo kanisa ngai chéri nazali se motema na yo. Attention et messieurs, n'a pas, y'en a monté mon salut.